Ja, ik moest even mijn microfoon erbij graaien. Welkom bij Vijf Dagen. We staan deze week in Nijmegen, waar tussen de 300 en 400 mensen maar liefst op straat leven. En dat worden er steeds meer, want de kosten van levensonderhoud worden hoger. Veel mensen kunnen dat niet meer opbrengen. En ook mensen die recht hebben op psychische zorg, maar op de wachtlijst staan. Mensen die in een onfortuinlijke scheiding zitten. Jongeren die niet meer bij hun ouders kunnen wonen vanwege de kostendelenregeling. Al die mensen komen dan op straat terecht. In de bus Pedro, 28 jaar. Op dit moment heeft hij geen eigen huis. En naast jou Lucie Geertman, straatpastoor. We staan met de bus voor de stichting NUN. En dat is een afkorting voor nachtopvang uit nood. Hartje Nijmegen. Wat voor plek is dit, Lucie? Bedoel je de NUN of Nijmegen? Nou, Nijmegen weet ik wel. Dat is gewoon een hele gezellige stad. Ja. Maar ik bedoel de noodopvang. De noodopvang is een nachtopvang voor daklozen. Dus mensen die echt geen dak boven hun hoofd hebben. En het is ooit opgericht door twee paters. En dat zijn dezelfde paters als die het kruispunt waar ik dus voor werk hebben opgericht. En zij hebben in de, 30 jaar geleden of zo, een pand gekraakt. Dat ze dachten, ja, dat kan zo niet dat al die mensen op straat zijn. We gaan panden kraken, want die mensen hebben een dak boven hun hoofd. En het bijzondere van de NUN is ook dat het in zelfbeheer is. Want vaak zeggen mensen van, ja, die dak- en thuislozen, daar moet je allemaal medewerkers op zetten en begeleiding. En dat kost weer geld. En dat kost heel veel geld. En ik zeg ook altijd bij ons, ja, maar ze markeren niks aan hun handjes. Ze kunnen zelf koken, ze kunnen boodschappen doen, ze kunnen de wc poetsen. En dan ben je en nuttig bezig en je regelt het onder elkaar en je voelt dat het meer je eigen huis is. Ja, en dat is het geval bij Pedro. Want Pedro, jij bent vrijwilliger ook in dit huis, behalve dat je er ook slaapt natuurlijk. Klopt, ja. Ik ben er nu 3 maanden. Ja, en wat voor vrijwillig werk doe jij binnen dit huis? Dus binnen de NUN doe ik koken, schoonmaken en deuren openmaken. Zeg maar, je kan ook helpen met telefoon opnemen of intakes doen. Ja, jij kookt. Ik weet dat je dat heel goed doet. Want ik heb een poosje tussen de kerels daar op de bank gezeten. En toen zeiden ze allemaal dat jouw gehaktballetjes top waren. Jij kookt van alles, hè? Niet speciaal één soort eten. Nee, ik geloof, ik probeer wel gevarieerd te koken. Ja, en vind je het leuk om te doen? Ja, zeker. Ja. Ik is wel mijn passie. Maar het is ook dat werk wat je doet, omdat je die uren dan in ieder geval in huis kunt zijn. Want anders moet je de straat op om 10 uur 's ochtends. Klopt. Je moet wel het werk doen, anders dan kan je je huis kwijtraken. Juist, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee. Wij praten zo verder. We hebben even Rens, onze verslaggever, hij is even de straat opgegaan. En hij vroeg mensen naar die groeiende armoede. Als ik het over dakloosheid heb, waar denkt u dan aan? Mensen die zwerven. Ik hoor wel eens door een gezin, een vrouw met 2 kinderen... die krijgt dan 40 euro voor een hele week. Hé, dat kan toch niet? Dat kan niet. Dat is wel beangstigend. Als ik vanochtend ook weer in de krant zie dat mensen gewoon verzorgende gewoon aan het werk zijn in onder hele vervelende omstandigheden en dan ook nog nauwelijks rond kunnen komen, dan vind ik dat wel zorgwekkend, ja. Ik ben ex-dakloos. Ik heb heel lang buiten gezworen en buiten geslapen en zo. Ja, en in vele gevallen kon dat me best wel bevallen. Maar voor mensen die dat nu zouden moeten doen, dat wordt zwaar. En het leven wordt zwaarder. Dus gasprijs heeft ervoor gezorgd dat ik met mijn wajong, dat is met toeslagen 1500 euro ongeveer. Ik kom nu 118 euro structureel iedere maand tekort. En de afgelopen jaren kon ik kiet spelen, zeg maar. Met een heel klein beetje sparen. Ja, het spaargeld dat wordt nu weggezogen en dat gaat snel. Nu ga ik richting rood. En dat is voor het eerst sinds de afgelopen 10 jaar. Lucie Geertman, straatpastoor. Herken jij dit verhaal? Ja, want 2 van deze mensen komen bij mij op de koffie. En wat Ludo zegt, de man die het laatst geïnterviewd is, dat is dus nu gaande. En daar maak ik me zorgen om. En dat is die man die een wajong-uitkering heeft? Ja, en die heeft het dus, die redt het nu, heeft het tot nu toe gered. En nu komen ze precies op het tijdstip dat ze het niet meer gaan redden. Ik zeg altijd, ze vallen dus over de rand. En hij heeft er dus jaren over gedaan om zijn leven, hè, van de straat, van een opvang naar zijn eigen huisje. Hij had het allemaal op de rit, met wat begeleiding af en toe. Ja. En nu gaat hij dus ineens, omdat er deze exorbitante prijzen komen, gaat hij het niet meer redden van dat kleine budget wat hij heeft. En dan zou het van de zotte zijn dat hij nu weer op straat zou komen. Want dan ben je weer terug bij af. En ik zeg altijd, iemand die in een opvang zit, niet in de nun, hè, maar bijvoorbeeld bij Iriszorg, dan kost je de maatschappij 80.000 euro per jaar. Ja. Terwijl als je deze Ludo of al deze mensen die dus nu net 1000 euro tekort gaan komen, die 1000 euro zou geven, dan hou je ze in hun eigen huisje. Ja. En dan zijn ze geholpen, dan komen ze niet op straat. Je zit nu al heel erg in de sfeer van de oplossingen. Ja. Maar we gaan even weer terug naar die koffiekar. Want, naar de koffiekar. Want daar begint het allemaal, Lucy. Jij loopt met een koffiekar. Ja. Jij gaat rond met de koffiekar. Ja. Wat is het idee daarachter? Nou, dat is begonnen in coronatijd, want we hebben dus een inloop. En toen moest die dicht, want 1,5 meter afstand en we konden er niet zoveel mensen verwelkomen. Ja. Maar ik had wel van, je wilde mensen blijven zien. En ze waren bijvoorbeeld allemaal in het Kronenburgerpark. En toen dat zei zie je ik, nou, dichtbij, hè? Ja, dat zie je dichtbij. En ook heel dichtbij waar onze inloop is, bij de kapel. En toen zei ik, nou, dan kom ik gewoon om 1 uur naar het park. En met toestemming van de politie, want er was ook een samenscholingsverbod, mochten we daar koffie uitdelen. Want het was ook belangrijk voor de mensen om elkaar te zien en om even uit hun gewone gedoetje te zijn. Ja. En ons te zien. En dan gingen we daar een uurtje koffie drinken. En dan had ik koffie of soep en koek en gewoon even wat aanspraak en een luisterend oor. En daarna ging ik met die kar gewoon de hele stad door. Want ik weet natuurlijk wel dat onder de Waalbrug en in andere parkjes en op bankjes hier in de stad, daar verblijven de meeste dak- en thuislozen. En in coronatijd was er ook, de bibliotheek was dicht, er was geen koffie bij de Albert Heijn. Dus dan ging ik zo met de koffiekar. Ja, door de stad. Ja, we zijn hier nog niet zo lang in Nijmegen, maar we hebben al gemerkt dat jij werkelijk iedereen kent. Nou, veel. Het is een hooi en mooi de hele tijd. Heb jij Stefan wel eens aan de koffiekar gehad? Nee, want Stefan is Pedro is nieuw voor mij. Pedro, jij bent op straat beland. Hoe is dat gebeurd? Nou, ik was al toen ik een jaar of 20, 21 was. Je bent nu 28, hè? Klopt, ja. Ik heb wel een huis kunnen vinden. Maar ik was weer dakloos beland. Een jaartje geleden is mijn vader overleden. En dan moest ik uit Nederland gaan. En ik had niet echt een goede nieuwe plan om terug te komen. Jij was naar je vader gegaan omdat hij is overleden. En je kon eigenlijk niet goed meer terugkomen in Nederland, in een huis. Klopt, ik was mijn kamer kwijtgeraakt toen ik wegging. En je was je werk ook kwijtgeraakt? Toen destijds werkte ik niet, studeerde ik. Studeerde je nog. En toen, hoe ging dat dan toen? Ben je toen gewoon naar de noodopvang gegaan? Ja, ik was eerst naar een andere opvang gegaan van hier in Nijmegen. Maar misschien beviel het me niet. Maar ik zocht wel een andere plek waar ik me wel goed kan reïntegreren om een huis te vinden en zo. Dus ik ben daar weggegaan en daarna was ik hier naar de nun, heb ik me aangemeld. Ja. En ja. Nou ben je daar vrijwilliger. Je hebt een dak boven je hoofd, maar dat is een tijdelijk dak. Hoe is het om zo eigenlijk half, min of meer, zonder eigen huis, op straat enzovoort te moeten leven? Nou, soms kan het wel moeilijk zijn, maar ik probeer wel de positieve kant van te kijken van, het is maar tijdelijk. En ik probeer stappen te nemen om naar zelfstandigheid, om mijn eigen huis te vinden, werk, wat ook wel belangrijk is. Maar herinner je nog die eerste nacht dat je geen dak had? Ja, ik voelde me niet op dat moment slecht. Maar ik merkte wel dat ik me slecht voelde als iemand me zag. Of als ze zeiden van, oh kijk, iemand slaapt daar. Dat liet me wel voelen van, oké, dit is niet goed wat ik doe. Ik moet wel hulp zoeken. Ja. Snap jij dat je waarom en hoe dat allemaal is gegaan, dat je terecht bent gekomen waar je nu bent, in een huis met heel veel andere mannen die ook allemaal dak- en thuisloos zijn geworden? Soms wel, ja. Omdat het toch wel, die beslissing heb je niet genomen, of je hebt niet goed vooruitgekeken. Vind je dat het je eigen schuld is dan? Een beetje. Want zo klinkt dat nu wel, hè? Ja, de maatschappij wordt ook wel, is niet echt altijd hulpend. Zeg maar als je bij verschillende soorten problematieken. Ja. Want wat is de kern van jouw problematiek? Hoe zie je dat? Nou, ik had wel een tijd in het verleden dat ik depressief was. Ja. En dus een psychisch probleem had je. Ja. Maar ik merk wel dat het te maken heeft met hoe je leven staat, wat je doet. Dus dat helpt wel om bewust van het te zijn. Ja. Lucy, ik denk dat jij dit herkent. Mensen met psychische problemen, het hoeft helemaal niet heel groot te zijn, maar kunnen eigenlijk in een vloek en een zucht op straat terechtkomen. Ik zeg altijd, het overkomt je. Want dat plan je niet. En wat hij ook zegt, en dat is zo waar, de maatschappij wordt er zo hard. Zo snel ook, alles is digitaal. Je moet heel veel kunnen. Je moet heel veel kunnen, heel veel zelfredzaam. Mm-hmm. Dan is er mega bezuinigd op de GGZ. Ja. En die mensen moeten het dus maar zelf gaan redden en op zichzelf gaan wonen. Ondertussen moet je dan al die toeslagen en alles maar zelf aanvragen. Er hoeft maar een klein beetje iets fout te gaan of een fout vinkje vergeten of neergezet. En ineens zit je in de schulden. Ben je geld kwijt? Ben je huis kwijt? Achterstand met betalingen. Maar ook, zeg maar, zoals voor Pedro. Hij zit daar nu in de nachtopvang. Dus als je niet vrijwilliger bent, moet je overdag naar buiten. Ja, ik heb net een stel van die mannen gesproken. Die moeten gewoon om 's ochtends 10 uur moeten ze het pand verlaten. Ja, en mogen ze pas om 5 uur weer terugkomen. Precies, dus dan hang je maar een beetje op straat. Nou, elk kopje koffie buiten is hartstikke duur. Ja. Je kan wel een uurtje in de bibliotheek gaan zitten, maar dan zijn ze je ook zat. Ja. Dan kom je 's middags even bij ons op de koffie. Dus je krijgt ook geen rust. En het rust is, je moet rust hebben om je leven weer op orde te kunnen krijgen. Ja. Dus het is een cirkel. Ja. En, zoals Pedro is dan vrijwilliger. Maar er is zo'n woningnood voor iedereen. Voor iedere student, voor iedere gescheiden man of vrouw. Voor elke dakloze. Dus het duurt nog heel veel jaar voordat je ergens aan de beurt bent. En al die tijd zit je maar in een instelling. Kan je niet verder met je leven. Het is een soort pauzeknop. Ja. Ervaar jij dat ook zo, Pedro? Dat je op pauze staat nu, totdat het echte leven weer kan beginnen? Klopt. Ik voel wel dat het soort van een, dat ik nu me echt moet goed voorbereiden voor de toekomst. Ja. Zo zie ik het wel. Ja. Maar is wel, is wel leuk om weer te gaan studeren of te gaan werken fulltime. Ja, we gaan zo over jouw toekomst praten. Het is zo dat de meeste daklozen die verschuilen zich, hè? Die blijven het liefst uit het zicht. Het is niet iets waar men, hè, waar ze trots op zijn. 3 keer per week trek jij, Lucy, erop uit om polshoogte te nemen met die koffiekar. En dan spreek je natuurlijk ontzettend veel mensen in het centrum van Nijmegen. En onze verslaggever Rens Turk, die ging met jou op pad. Zo, aangekomen op de wedren in Nijmegen. En terwijl alles steeds duurder wordt en de prijzen door het dak gaan, begreep ik dat jij dus nu gratis koffie gaat uitdelen, Lucy. Ja, maar dat doe ik al een langere tijd. We zijn in corona begonnen, want toen was alles dicht en konden mensen dus niet meer naar hun inloop. Was de bibliotheek dicht, de ziekenhuizen. En toen zijn we begonnen met de koffiekar. En dan gaan we de plekken waar dak- en thuislozen zich ophouden, gaan we langs en dan deel ik koffie, thee en koek uit. Je zegt koffiekar. Ik dacht dus van tevoren, toen dacht ik, oh, ik ga vast een kraampje zien of zo. Maar wij lopen dus nu over straat en eigenlijk is het is meer een soort reiskoffer waar je alles in hebt zitten. Het is een gewone boodschappentrolley die oudere mensen ook bij zich hebben als ze boodschappen gaan doen. Want ik moet er heel veel kilometer mee afleggen. En alles wat ik nodig heb past erin. Deze zijn lange afstandproef. Helemaal. Hé, hoe is die man? Ja, goed man. Je weet ook, Daniel. Heb je koffie? Ja, lekker. Melk en suiker altijd. Op de plaat. Okay, hoe vaak drink je koffie bij Lucy? 2 keer per week. 2 keer per week? En dan ga je hier bij de supermarkt ga je wachten tot Lucy voorbij komt en dan lekker gaat koffie. Nee, ja, Lucy komt wel voorbij 2 keer per week met die koffie. Ik vraag een kleinigheidje bij de Albert Heijn MFC. Alsjeblieft, man. Een koekje erbij? Ja, heel graag, joh. Hoe is het voor jou om deze tijd door te komen? Want alles wordt steeds duurder en duurder. Ja, dat weet ik, jongen. Ik heb 15% op mijn week inkomsten moeten inleveren. Want de boodschappen zijn 15% duurder. Want we staan voor de supermarkt. Hoe vaak kom je hier nog binnen? Ja, ik heb mijn dagelijkse boodschappen, mijn wekelijkse uitgaven. En wat ik mis, vraag ik gewoon een kleinigheidje. Zo'n kleinigheidje help je er doorheen? Ja, een keer koffie, een keer een euro, een keer een broodje, een keer een banaan, een keer een blikje drinken. Nou, ik zeg proost. Is goed, dankjewel. Tot de volgende keer. Dankjewel. Hoi. Volgens mij ben je inmiddels ook een BN'er, toch? Hier, bekende Nijmegenaar. Nou, bij sommige mensen. Want wij lopen over straat en iedereen begroet je. Ja, daar heb je Marco. Marco! Bakje koffie? Ja, dan doe maar toch een kopje koffie. Suiker en melk? Alleen suiker. Alleen suiker, gaan we doen. Heb je een koekje bij? Ik heb natuurlijk een koekje erbij. Okay. Hoe is het voor jou dat Lucy gratis koffie rondbrengt? eigenlijk zo ze een paar uurtjes eerder op moeten staan. Ja. Bij het ontbijt? Ja, maar af en toe vragen of ze nou naar mij komt morgen koffie brengen. Ja, naar je huisje. Ja, ja. Maar Lucie was voor jou ook een vaste waarde toen jij nog op straat leefde? Dus je kwam je overal tegen met een karretje met koffie en thee en alles. Dus, ja. Hoe belangrijk was dat voor je? Ja, het is altijd leuk natuurlijk als iemand toch ook aandacht. Maar ook als je niet goed voelt, even een praatje met je maken. En vooral als ze dan vaak, ja... Altijd, ofwel op andere mensen, of als je iemand zoekt, of iemand gezien hebt. Of Lucie zocht iemand, of heb je nog andere mensen gezien. Zo heb je vraag gezien, je altijd. Ja, weet je waar die is. Ja. Of hij zegt, ja, die heeft het moeilijk, of daar is wat mee. Nou, dan weet ik dat. Een soort informatiebron. Ja. Ja. Hey, ga je goed, hè? Jullie ook, hè? Dankjewel. Hey, doei. Doei. Hoi. Ondertussen lopen we weer verder. Wat is jouw hoofddoel om dit te doen? Mijn hoofddoel is om de mensen aandacht te geven, een luisterend oor. Als je koffie bij je hebt, dan heb je al een soort opening. Dan zeg je, hé, wil je een bakje koffie? En dan blijf je even staan. En dan komt vanzelf het verhaal. Want als je met niks komt, dan voelt het zo van, wat wil je van me? Terwijl in Nederland is het natuurlijk ook heel gewoon dat je als iemand bij jou op bezoek komt, vraag je ook of iemand koffie wil. En nu kom ik zeg maar een beetje bij hun op bezoek, op hun bankje in de stad. Is het voor de lange termijn ook betaalbaar? Want eigenlijk ben je bijna een groothandel op wielen, want ik zie hier koffie. Maar ik zie hier ook suikerwafels en chocola en koekjes. Ik bedoel, als we niet eens met mensen een kopje koffie aan kunnen bieden met een koekje, dan zijn we heel diep gezonken. Het is belangrijk om het te blijven doen. Tuurlijk. En daarbij komt het praatje en de gezelligheid. Hé! Hey! Iedereen kent je. Ja, ik kan er niks aan doen. Ja, Lucie Geert, straatpastoor. Ik zou ook zeggen straatmeid, want zo klink je wel. He, je bent lekker met iedereen heen en weer aan het kletsen. Wat is nou de ware reden dat je dit doet? Om de mensen die bijna geen aandacht krijgen, toch aandacht te geven. Het ligt mij natuurlijk ook, anders moet je het niet doen. Je bent theoloog van huis uit. Ja, want ik doe ook trieste dingen. Dat is bijvoorbeeld de uitvaten van dak- en thuislozen. Want die zijn over het algemeen, denk ik, klein en met weinig mensen, of niet? We hadden in januari een uitvaart met meer dan 100 mensen. Ah. Dat was de beroemdste ex-dakloze van Nijmegen. Ja, en ja. Op die uitvaten komt soms familie, soms niet. Hulpverleners, vrijwilligers van de verschillende organisaties. Mede dak- en thuislozen. Dus gemiddeld zijn er toch altijd wel 25 man op een uitvaart. Ja, ja. Nou, die kant van het werk doe je ook. Ja. Je praat met de mensen, je geeft ze koffie. Het is heel praktisch ook wat je doet. Zie jij dat mensen... Nou, sommige mensen kunnen dat ook niet aan, hè? Die kunnen het niet aan om dak- of thuisloos te zijn. Nee, want het is een heel hard bestaan. Zeker als je dus op een slaapzaal moet slapen. Tussen de anderen waar je niet voor gekozen hebt. Met allemaal verschillende problemen. Dus de een is schizofreen, de ander is alcoholist. Nou ja, zo kan je nog een heleboel dingen opnoemen. Het is dag in, dag uit. Het is uitzichtloos. De man die we net hier spraken, voordat we begonnen met de uitzending... Die heeft iets van 15 jaar op een slaapzaal gewoond. Ja. Peter, hoe vind jij dat? Ja, het klinkt wel heftig. Ja, maar jij leeft in die heftigheid. Ja, jij zit ook op een slaapzaal, denk ik. Nee, niet in een slaapzaal. Heb je je eigen kamer? Ja, ik heb mijn eigen kamer. Ja. Dus die kant, zeg maar, van die rauwe kant van een dakloos bestaan... Die is er, maar die maak jij wat minder mee. Ja, ik heb wel gezien... hoe zo'n slaapzaal eruit ziet. Mm-hmm. Maar ik heb het persoonlijk... dacht ik, nee, dat kan niet. Jij wilde dat niet? Nee. Want dat was wat jij zegt, je bent in elkaars... in elkaars energie. Het is een beetje... Ja, het kan wel zwaar. Ik denk, als het een leeg slaapzaal is... Ja. Maar heel veel geurtjes ook. Ik denk. Ook dat? Ja. Geurtjes, geluiden. Je hebt mensen... Gewone, ordinaire kwesties. Zweetzokken. Ja, meer s'nachts. Ja. Dan heb je ook nog dat je samen eet. Want dan heb je bijvoorbeeld om 6 uur is het avondeten. Ja. Dan zit je weer allemaal samen aan die tafels. Ja. Samen hè, de douches. Ja, ik zat net nog geen uur tussen de mannen in jouw huis, Pedro. En toen dacht ik van, iedereen die zit te roken. En ik heb mijn shirt rook al helemaal naar rook. Ik zou dat eigenlijk al best wel een probleempje vinden. Maar jij bleef gewoon nog wel heel vrolijk eronder. Klopt, ja. Je went eraan. Dat wel, ja. Ik merk het wel soms dat ik denk, oké, het zou wel fijn zijn om een frisse t-shirt te hebben. Ja. Maar ja, dan moet ik me wel anders vooruit maar, de dag. En je hebt geen keus soms, hè. Het is dus of de slaapzaal. En ik weet ook, sommige mensen maken de keus. Die liggen dus liever alleen buiten in een tentje. Ja. En dat kan met dit weer prima. Ja, maar niet als het straks gaat vriezen. 30% stijging van de gasprijzen hebben we vandaag gehoord. Het was een warme zomer, maar het wordt een zware winter, denk ik. Hele zware winter. Ja. Ja. De prognose is niet goed, nee, wat dat betreft. Maar ook voor niemand, want ook die instellingen zijn ook meer geld kwijt aan gas, licht en water. Ja. Wij als inloop zijn ook meer geld kwijt aan gas, licht en water. Ja. De koffie, de koek. Maar we kunnen nu alvast berekenen dat er ook meer mensen gaan komen. Want ja, we hebben dan ook warme maaltijden die we uitdelen. Kijk, dan snap ik ook dat je naar ons komt voor die maaltijd. Dat bespaart je thuis weer. Ja. Pedro, ja. Wat ga jij doen? Wat is jouw toekomst? Ja, ik wil wel gaan werken. Binnenkort weer? Ja. Is de bedoeling. En dan gaan studeren of... Wat ga je studeren? Ik zou het liefst iets willen studeren. Misschien in kruidenkennis of natuurlijke... Natuurlijke geneeskunde. Of alternatieve geneeskunde. Oké. Wow. Interessant. Ja, is leuk. Ja. Interessant en altijd bruikbaar. Je hebt gelijk. In alle situaties in het leven. Fijn dat jullie hier waren. Wij gaan deze week gaan we ook naar het Droombankje. Dat kennen jullie natuurlijk. Dat is ook zo'n plek, hè? Hier anders, in Nijmegen. Het is anders. Ja, hebben mensen hun eigen kamer. En het zijn meer economische daklozen. Mensen, wat zeg je? Je doet nu iets gebaren. Of ik nog mag vragen, oproep mag doen. Ja. Dat wij nog heel dringend vrijwilligers zoeken. Ah, ja, natuurlijk. En bestuursleden. Gewoon mensen die ook de die handen uit de mouw... helpen te helpen. Ja. Want wij krijgen dus een zware winter. Ja, en er zijn veel mensen nodig in Nijmegen om te helpen. Om te helpen bij dak- en thuislozen. Om koffie met ze te drinken. En dan, kan je net zo worden maken, als Lucie. Whatever. Dankjewel. Dit was 5 dagen vanuit Nijmegen. Morgen zijn we er weer. Dan praat ik met Maria van der Muizenberg. Zij is van origine straatarts. Maar is ook hoogleraar gezondheidsverschillen. Daar hebben we het dan over. En zometeen programma Haagse Lobby met Martijn de Geven. Dank jullie wel. Tot morgen. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Centraal Beheer met Carla, hoe kan ik helpen? Hoi, met Frank. Ik heb wat geld over en nou hoor ik veel over crypto's. Zal ik misschien mijn eigen crypto's uitbrengen? Dan moet je wel een beetje weten wat je doet. Nou, ik doe het al jaren. Ik heb ze altijd zo af. Zo af? Die crypto's. Ah, cryptogrammen. Ik weet het niet, hoor. Je kunt ook je geld beleggen in beleggen. Oeh, die script is even denken, hoor. Oh, ik heb hem. Lunchgeld. Stel, je hebt wat vragen over beleggen. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. En als je nu €500 inlegt, krijg je €65 cadeau. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw geld kan minder waard worden. Een jong liefdeskoppel in een onverbiddelijke wereld. De hartverscheurende sprookjesopera Koningskinder van Engelbert Humperdinck onder muzikale leiding van Mark Albrecht. Vanaf 6 oktober bij de Nationale Opera. Tickets via operaballet.nl. Vanavond in de kennis van nu. Hoe planten, insecten en kattenharen moordenaars kunnen verraden. Biologen spelen een steeds grotere rol bij het oplossen van misdrijven. Want alleen zij kennen de geheimen van de stille, maar o zo belangrijke groene getuigen. Vanavond in de Kennis van Nu om 10:15 bij NPO 2.